Radio.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21:00 w programie trzecim Polskiego Radia pora na najnowsze informacje. Justyna Mączka, zapraszam. O wdzięczności dla wszystkich, dzięki którym Polska weszła do Unii Europejskiej, mówił premier w specjalnym orędziu. Miłośnicy Bieszczad będą mogli je podziwiać, korzystając z sieci tras rowerowych. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Brytyjski minister obrony zdymisjonowany za przeciek w sprawie Huawei. Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej. Kolejnym prezydentom i rządom, mówił premier w specjalnym orędziu w 15. rocznicę przystąpienia naszego kraju do wspólnoty. Mateusz Morawiecki podkreślił wagę tego, co wydarzyło się 1 maja 2004 roku. Polska na dobre włączyła się w projekt Zjednoczonej Europy Wolnych Narodów. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej. Przez 1000 lat Europa dała światu to, co najcenniejsze. Śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Europa bez egoizmu i Europa solidarna jest lepsza niż Europa dwóch prędkości, mówił premier. Mateusz Morawiecki zaapelował też do wszystkich sił politycznych. Spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie. Nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności, mówił premier w orędziu. W całym kraju organizowano dziś koncerty i festyny. Wiele razy zabrzmiał hymn Unii Europejskiej. W centrum Łodzi zaśpiewali go artyści z dziecięcego chóru, a wtórowało im kilkuset mieszkańców. Dzwonią z Widzewa, że słychać. Nieźle. Teraz zaatakujmy Koluszki. Jestem za. Atakujemy Koluszki. Czy tonacja jest dobra? O radości i skrobogów wiecie. Każdy mógł sobie pomyśleć, no dobra, Unia Europejska, fajnie, fajnie, już tyle lat w niej jesteśmy, to po co będziemy przechodzili do tego pasażu Schillera i śpiewali? A tutaj łodzianie nie zawiedli. Ja jestem przede wszystkim zachwycony tym, że są z nami dzieciaki, całe rodziny. Mówił pomysłodawca akcji Sławomir Macias. Jutro i pojutrze świętowanie ciąg dalszy. 2 maja to święto flagi w piątek. Rocznica uchwalania Konstytucji 3 maja. Rocznica przystąpienia do Unii to także okazja, żeby mówić o tym, co udało się zmienić dzięki europejskim funduszom i współpracy z innymi krajami. Takim przykładem jest sieć tras rowerowych. Dziś podpisano list w sprawie ich budowy w Bieszczadach. To będzie część tak zwanego wschodniego szlaku rowerowego, mówi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Został podpisany list intencyjny, który będzie powodował, że będziemy mogli opracować dokumentację dla budowy ścieżek rowerowych w Bieszczadach, które będą się łączyły z szlakiem rowerowym trasy Green Velo. Do tej pory Bieszczady były pominięte w tym obszarze, ale taka była też intencja tego projektu. Zrobić szkielet, ramową, podstawową infrastrukturę. Wschodni szlak rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory został zrealizowany w Polsce. Ponad 2000 kilometrów, które wiodą przez 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Brytyjski minister obrony stracił stanowisko. Okazało się bowiem, że Gavin Williamson był źródłem przecieków z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a chodziło o kontrowersję w sprawie kontraktu dla chińskiego koncernu Huawei, który miałby brać udział w budowie infrastruktury sieci G5. O szczegółach Adam Dąbrowski. Czy udział chińskiego koncernu nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego? To kluczowe pytanie debaty, która trwa w kraju od paru miesięcy. Rzecz w tym, że szczegóły dyskusji, do jakiej doszło podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wyciekły do dziennika Daily Telegraph. Efekty? Błyskawiczne śledztwo, poszukiwanie źródła przecieku, a dziś list premier do ministra Gavina Williamsona. Tam kurtuazyjne podziękowanie za dotychczasową współpracę, no i wyrok. To pan jest odpowiedzialny za przeciek. Nie ma żadnej innej wiarygodnej wersji, pisze premier. I dodaje, że to kwestia poważna. Poufność dyskusji wiąże się z elementarnym bezpieczeństwem kraju. Co na to Gavin Williamson? W rozmowie z BBC zaprzecza zarzutom, a my znamy już nazwisko następczyni. To Penny Mordaunt, dotychczas minister rozwoju międzynarodowego. Mordaunt jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Boston, Lincolnshire. Teraz to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy o 22:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Taki oto niespodziewany dosyć koniec tej pieśni. No, każde dziecko przecież wie, że to był słynny numer Williego Dixona I just want to make love to you. Można było też się pokusić, oczywiście mówię o zaawansowanych blues fanach, rozpoznając harmonijkarza, no bo to był Kim Wilson. Ale myślę, że nawet wytrawne ucho blues fana mogłoby nie wytropić, kto śpiewał i kto grał na gitarze. No właśnie, gdybym nie wiedział, bo przecież sam wyciągnąłem to nagranie z sieci, no to bym się nie domyślił. A to, proszę państwa, Peter Frampton. No, taka półlegenda, można powiedzieć, brytyjskiej, amerykańskiej sceny muzycznej. Bardzo zasłużony artysta, gitarzysta i wokalista i bandleader. Teraz schyłek kariery awizuje. Podobno zdrowie nie pozwala, żeby dalej ciągnąć. Zmierza do wykonania ostatniej trasy koncertowej w tym roku. No i w związku z tym zmierzchem kariery postanowił nagrać płytę w całości bluesową. Zatytułował ją All Blues. 10 standardów, no nie wszystkie standardy, w każdym razie 10 czysto bluesowych numerów pomieścił na tym albumie, również i ten I Just Want To Make Love To You. No pewnie z chwilą, kiedy płyta się ukaże, bo przyjdzie na to poczekać jeszcze 2 miesiące z hakiem, to wrócimy do nagrań bluesowych Petera Framptona. A teraz już przenieśmy się do współczesności, bowiem świeżutka, piękna i długo oczekiwana nowa płytka J.J. Cale'a właśnie już jest. No to J.J. Cale. My baby runs like the river wide. My baby runs like the river wide. My love keeps turning, my love keeps turning, my love keeps turning like a jewel watch. My love keeps turning like a jewel watch. My love goes down, my love goes down, my love goes down like a diving swan. My love goes down like a diving swan. My baby runs, my 15 takich właśnie czasami wpływających z nicości albo rozpływających się potem w takich wyciszeniach numerów znalazło się na nowym albumie J.J. Cale'a, płycie, która nosi tytuł Stay Around. To oczywiście album, którego nie mógł już złożyć sam J.J. Stoją za doborem repertuaru jego wieloletnia towarzyszka życia i także współuczestniczka wielu nagrań, czyli Christine Lakeland Cale, oraz przyjaciel i ktoś, kto pełnił funkcję menadżera, Mike Kapus. Archiwum nagraniowe Cale'a jest niesłychanie bogate i pewnie jeszcze mnóstwo perełek tam znajdziemy, bo też artysta żył głównie tym, że grał i nagrywał. A ponieważ mógł to wszystko robić w zaciszu domowym, jeżeli tak można nazwać jego różne zakamarki, w których się ukrywał, no to nawet wtedy, kiedy siadał sobie z gitarką na trzeszczącym schodku swojego ganku, no to też mógł to nagrywać. I sporo tych nagrań wywodzi się właśnie z takiego klimatu pełnego luzu, braku poczucia czasu, tego czasu studyjnego, który czasami sprawia, że artyści są pod jakąś presją. Tutaj Cale robił, co chciał i robił tak, jak chciał, a robił pięknie. Te nagrania niektóre są technicznie niedoskonałe. W jednym z nich, które zresztą za chwileczkę Państwu zaprezentuję i proszę wytężyć uszka, słychać nawet jak tak poskrzypuje jakiś stołeczek, czy też może właśnie ten stopień na ganku, na którym siedzi J.J. Cale, ale to staje się jak gdyby elementem też całej warstwy muzycznej tego nagrania. Dwa jeszcze utwory z nowej płyty J.J. Cale'a. Girl of Mine i If We Try. Well, she's been gone many days now. She's been gone quite some time. It ain't the same, it never will be, since I lost a girl of mine. I stayed too long by the river. I stayed too long. I took a chance, was pretty risky. When I came back, I found out. Oh, girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back, please. Girl of mine, come back to me. Can't you see? Been gone many days now. She's been gone. I took a chance, was pretty risky. When I came back, I found out. Oh, girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back to me. Can't you see I'm on my knees? Can't you see I'm on my our love is gone. Who would know? Only you and I. It'll come again, this love of ours, if we try. I never doubt the things you say. It's all about the way we play. We got to live before we die. It'll come again, this love of ours, if we try. Maybe we're looking for new changes. Maybe we're acting out the part. Maybe we're trying to rearrange us. Maybe we're looking for a new start. Forget tomorrow, it'll never come. Dream of sorrow when it comes undone. From bad to worse, I won't deny. It'll come again, this love of ours, if we try. Forget tomorrow, it'll never come. A dream of sorrow when it comes undone. From bad to worse, I won't deny. It'll come again, this love of ours, if we try. It'll come again, this love of ours, if we try. Od tej kameralnej łagodności przenieśmy się teraz w świat bardzo współczesnych pomysłów nagraniowych, w świat zaawansowanej techniki, choć pewnie współczesny słuchacz powiedziałby, że bit podobny. No owszem, bit podobny, tyle tylko, że emocja, nastrój, no i przede wszystkim technika tego nagrania to jest już zupełnie inna sfera. No cóż, XXI wiek. Ale The Black Keys, bowiem o nich mowa, mimo XXI wieku i takiego zaawansowania produkcyjno-technicznego, no mają w sobie i w swojej muzyce i pomyśle na nagrania jednak bardzo dużo zaufania do tego, czym są korzenie współczesnego rock'n'rolla. Zapowiada się też gdzieś chyba za jakieś 2 miesiące nowy album The Black Keys. Będzie nosił prosty tytuł Let's Rock. A oto jedno z nagrań, które się tam znajdzie. The Black Keys i utwór zatytułowany Eagle Birds.

zapowiadanego albumu Williego Nelsona. I nowa płyta Kennego Wayna Shepharda, która ukaże się na przełomie maja i czerwca chyba, nosi tytuł The Traveler. Prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa kawałki tego przedsięwzięcia. No i teraz kolej na następny, no bo też zbliża się przecież termin bezpośredniego żywego kontaktu z muzyką Kennego Wayna, bo już 12 lipca wystąpi na Suwałki Blues Festival, a my, Trójka, jesteśmy patronem medialnym tego pięknego festiwalu. No to posłuchajmy teraz kolejnego nagrania z nowej płyty Kennego Wayna Shepharda i jego zespołu. To utwór zatytułowany Tailwind. Sometimes I feel like a man in a can, about to go hurtling through space. Whiplash fast, soon as the match hits the fuse. Sometimes it seems like I'm making it up, crazy and crazier days, when fiction ain't stranger than the truth. Turn the page, turn the page. Tailwind, hey fellow travelers, keep traveling. Some days I swear that the game must be rigged, jokers up every last sleeve. And if crooked is straight, then what the hell does that make me? Sometimes it feels like I'm juggling fire, trying hard not to get burned. Eyes on the flame, working and waiting my turn. Waiting my turn. Od tych takich rozkołysanych śpiewności przejdźmy teraz do konkretów, bracia i siostry w bluesie. Prawdziwe potężne shuffle i prawdziwe power trio. Tommy McDonald na basie, Tom Hembridge na perkusji i Cryston Kingfish Ingram, gitara i śpiew. To fragment albumu zatytułowanego Kingfish, tak też każe siebie nazywać, gitarzysta i wokalista Kingfish. To nadzieja nas wszystkich, tych, którzy kochają bluesa. Nadzieja, że to, co w tej muzyce najistotniejsze, czyli taka młodzieńcza żywiołowość, że to jest wszystko jeszcze do zachowania, bo Kingfish ma raptem 20 lat. Upatrzył go sobie Buddy Guy, wydał parę dolarów i zafundował Kingfishowi sesję nagraniową, która zaowocowała 12 numerami pomieszczonymi na albumie zatytułowanym właśnie Kingfish. Producentem całości jest Tom Hembridge, ten, który także ostatnio bardzo pomaga w produkcjach nagraniowych Buddy'emu Guy'owi. No i dodatkowo jeszcze doproszeni goście jak Billy Branch na harmonijce, czy Keb Mo, który i wokalnie, i w kilku nagraniach gitarą akustyczną i elektryczną wspomaga młodzieńca. Kingfish raz jeszcze, teraz w takim troszkę autobiograficznym utworze, którego jest zresztą współautorem wspólnie z Tomem Hembridge'em. Utwór nosi tytuł Been Here Before. Mm-hmm. Some days I feel so different. It's like I don't fit in. Some kids like the greatest hits, but I dig Guitar Slim. Some days I wake up grateful. Some days I'm not so sure. I can still hear Grandma saying, "Child, you've been here before." I don't know where I came from or how I got this way. Mama said the sky lit up with lightning on my birthday. I've always been different. There's one thing that's for sure. I can still hear Grandma saying, "Child, you've been here before." Looking back, I wonder about all the things I've done. No one seems to be sure where I came from. I can still hear Grandma praying, and she'd be talking to the Lord. She said, "Child, if I know one thing, you've been here before." Find the footprints, I can't even find no tracks. I don't have no proof how I made it back. People always tell me, "Boy, you know you've got an old soul." I can still hear Grandma singing, "Child, you've been here before." I might have been a rooster, I might have been a goat, I might have been the king of the jungle a long, long time ago. All I know is there's some blessings following me everywhere I go. I can still hear Grandma saying, "Child, you've been here before." One day down the road, when I get to heaven's door, I hope I hear Grandma singing, kingfish, you've been here before. Kingfish. Piękna płyta debiutanta. No ale weterani też potrafią ciągle jeszcze na ładne płyty nagrywać. Ciekawe, czy państwo poznają? Stary dobry, pozwolę sobie tak to nazwać. Stary dobry Snowy White ze swoimi The White Flames. You Can't Take It With You to tytuł tego nagrania, a cała płyta nosi tytuł The Situation. Zgromadził w studiu Snowy swoich starych, dobrych kolegów, m.in. Max Middleton, Kuma Harada czy Jeff Allen. No i nagrali kilka, a konkretnie 12 w sumie ładnych bardzo numerów. Między innymi i to na pożegnanie dzisiejszego, pierwszego odcienia bluesa. Why do I still have the blues? Snowy White. Complaints about the life I'm living. I'm content to walk in my own shoes. I ain't had too much trouble in my life. So why do I still have the blues? People envy me my freedom.